łapie, budować się ani burzyć, człowieku. Tak, właśnie tak. Jedzie. Lepiej budować szacunkiem, a nie burzyć. Budować dobrym wizerunkiem, temu służyć. Robić dalej to, co najlepiej się czuje. Mieć z tego satysfakcję, człowiek na tym zyskuje. Lepiej budować szacunkiem, a nie burzyć. Budować dobrym wizerunkiem, temu służyć. Robić dalej to, co najlepiej się czuje. Mieć z tego satysfakcję, człowiek na tym zyskuje. Nienawidź, zagrada się jak szkodliwy bluzak. Wykończa tu jak asbest, jak propan buta. Ktoś wchodzi ci w pariadę, to udę z buta. Nie będzie mi tu rządzić żaden kutas, który twoje wkurwienie pięknie się zachwyca. Nie broni moja tarcza, rozsądku granica, która wyznacza drogę mojego poziomu, normę. Sprowadza do patelu mnie, kontroluje korbę. Życie wymierza tutaj w kraju sprawiedliwość. Nadaje po swojemu, kontroluje częstotliwość. Nie chcę, by wróć nad moim grobem tańczył. Za krótko trwa te życie, żebym całe życie walczył. Lepiej budować szacunkiem, a nie burzyć. Budować dobrym wizerunkiem, temu służyć. Robić dalej to, co najlepiej się czuje. Mieć z tego satysfakcję, człowiek na tym zyskuje. Lepiej budować szacunkiem, a nie burzyć. Budować dobrym wizerunkiem, temu służyć. Robić dalej to, co najlepiej się czuje. Mieć z tego satysfakcję, człowiek na tym zyskuje. Nie wiem, czy ty jeszcze pamiętasz moje słowa, ale gdy idzie w pył, to czymże żył? Czas dokonać wyboru, lecieć do przodu czy wypaść z toru. Stawiaj cegiełki na fundamenty lub demoluj wiejski spokój, tam odblokuj swe lęki. Najsmutniejsze są przecież zmarnowane talenty. Nikt z nas nie był święty i nie bez winy, ale to jeszcze nie powód, by wyplatać liny. Bo tkwimy w tym, w czym chcemy tkwić, to jasne. Pierdol maskę, masz swą twarz, zawsze walcz o prawdę. Nawet gdyby parszywy miał być, nie finał to lepiej szyby myć szczęśliwym, być spokojnie kimać ją. Lepiej budować szacunkiem, a nie burzyć. Budować dobrym wizerunkiem, temu służyć. Robić dalej to, co najlepiej się czuje. Mieć z tego satysfakcję, człowiek na tym zyskuje. Lepiej budować szacunkiem, a nie burzyć. Budować dobrym wizerunkiem, temu służyć. Robić dalej to, co najlepiej się czuje. Mieć z tego satysfakcję, człowiek na tym zyskuje. Niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. Zwłaszcza temu, co za plecami konspiruje. Obróć nienawiść, twardy kamień czujesz. To agresja, niszczy ten budulec, to ziarno. I wyrzuć go do rzeki, niech spłynie na dno. I zarabuj ten refer, słyszysz go nie na darmo. Nieważne, czy jesteś wykrętem, czy chuliganem. Nie chcę walczyć więcej z całym tym bałaganem. Mam swoje zasady, taki mam temperament. Niech usłyszą te słowa, ci co lubią tworzyć zamęt. Ten kawałek w 100% prawdy odłamek. Ja jestem sobą, na wieki wieków, amen. Amen. Wolę budować niż burzyć, bo nie wiadomo, co przyszłość nam wróży. Dla ludzi o dobrym sercu i szczerej duszy. Dla ludzi dobrej wiary, nienawiści sztandary falują na wietrze, co lepsze, co gorsze. Jak nie wiesz, o co chodzi w tym bałaganie, to chodzi o force proste. Nie zabijaj, nie niszcz, buduj. Stań się lepszym człowiekiem, spróbuj. Stań na czele ludu, naucz się pomagać innym. A może ten świat w końcu doczeka się cudu. Doczeka się cudów, doczeka się cudów, doczeka się cudów. Lepiej budować szacunkiem, a nie burzyć. Budować dobrym wizerunkiem, temu służyć. Robić dalej to, co najlepiej się czuje. Mieć z tego satysfakcję, człowiek na tym zyskuje. Lepiej budować szacunkiem, a nie burzyć. Budować dobrym wizerunkiem, temu służyć. Robić dalej to, co najlepiej się czuje. Mieć z tego satysfakcję, człowiek na tym zyskuje.